trendach żywieniowych i przygotowali aż 75 przepisów dla każdego, kto chce jeść zdrowiej. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł i odbierz książkę, jakiej jeszcze nie było. Szczegóły akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 27 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie jedziemy negocjować treści ustawy o IPN-ie, a jedynie ją wyjaśniać, mówi Bartosz Cichocki, szef Polskiego Zespołu do Spraw Dialogu z Izraelem. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziś 3 osoby w sprawie korupcji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, coraz bliżej zmian w prawie, dzięki którym będzie można zgłosić narodziny dziecka przez internet. Delegacja polskiego rządu uda się w czwartek do Izraela. Odbędzie się tam pierwsze spotkanie zespołu do spraw relacji obu państw. Bartosz Cichocki, przewodniczący polskiej delegacji, zapowiada, że zespół nie będzie negocjował treści ustawy, a jedynie ją wyjaśniał. Nie jedziemy tam dyskutować, negocjować treści ustawy. Jedziemy tam odpowiedzieć, jeśli będą jeszcze jakieś niejasności na tym etapie ze strony izraelskiej, jak należy rozumieć zakres działania ustawy, to chętnie odpowiemy na te pytania. Powołanie zespołu to wynik rozmowy szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego z premierem Benjaminem Netanyahu po krytyce znowelizowanej ustawy o IPN-ie. Szefem delegacji Izraela będzie dyrektor generalny resortu spraw zagranicznych tego kraju. CBA zatrzymało dziś doradcę rolniczego i 2 pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mieli przyjmować łapówki w zamian za załatwianie unijnych dofinansowań. Służby proszą teraz o pomoc osoby, które mogą być również zamieszane w sprawę, a więcej na ten temat wie Mariusz Pieśniewski. Zatrzymani to były naczelnik i były główny specjalista z Wielkopolskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Te 2 osoby w zamian za łapówki załatwiały rolnikom dofinansowanie pochodzące właśnie z tejże agencji. Skarb Państwa przez te działania stracił blisko 5,5 miliona złotych. Urzędnicy mieli przyjąć 73 tysiące złotych w zamian za skuteczne uzyskanie dopłat z unijnych programów. Podejrzani urzędnicy mieli czuwać nad składaniem wniosków, poprawiać je i podmieniać dokumenty, w których były błędy uniemożliwiające uzyskanie dotacji. Służby apelują do rolników, którzy mogli być zamieszani w sprawę. Mogą się zgłosić do CBA lub do prokuratury. Zanim my się o tym dowiemy, skorzystają wówczas z klauzuli o niekaralności. CBA zatrzymało także szefa prywatnego ośrodka doradztwa rolniczego. Ze śledztwa wynika, że aby zwiększyć szanse na dotacje, rolnicy byli kierowani do prywatnego ośrodka, gdzie uzyskiwali potwierdzenie odbycia szkoleń. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zamiast wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego będzie można zgłosić narodziny dziecka za pośrednictwem internetu. Nad nowelizacją ustawy o ewidencji ludności oraz prawa o aktach stanu cywilnego pracują posłowie. Jak mówi zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie, Marzena Stępin, istotne w tym przypadku będą także przepisy wykonawcze do ustawy. Projekt jest taki, że matka lub ojciec dziecka może dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało, natomiast jeżeli zgłoszenie będzie zawierało dokonany wybór imion, no to dla nas będzie to z pewnością zobowiązujące. Pierwszym zagrożeniem, które wydaje się takie najbardziej oczywiste, a jednocześnie najbardziej zabawne. Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. To jest autokorekta. Imiona, nazwiska mogą być w jakiś sposób korygowane przez narzędzie autokorekty, jeśli użytkownik wpisujący imię i nazwisko nie będzie uważny, to mogą być bardzo ciekawe efekty. Możliwość rejestrowania przez internet, jak najbardziej. Ja jestem za. Tatusiowie potrafili w tych urzędach czasami z roztargnienia, czasami z czego innego, po prostu coś przekręcić albo zmienić. Może teraz będzie można też poprawić przez internet. Obecnie, jeśli w akcie urodzenia pojawi się imię dziecka, które nie było uzgodnione wspólnie przez rodziców, mają oni 0,5 roku na zmianę decyzji. Profesor Jacek Hilszczański, członek Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów, został laureatem nagrody imienia biskupa Romana Andrzejewskiego. Wyróżnienie za rok 2017 przyznano mu m.in. za, tu cytat, odważną i konsekwentną obronę rozumu i naukowej wiedzy w dyskusji o ochronie Puszczy Białowieskiej. Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali w Warszawie. Dziękując za wyróżnienie, profesor przyznał, że to dla niego ogromna nagroda. Mam świadomość tego, że to nie tylko ja zostałem wyróżniony. To zostało wyróżnione pewne środowisko, pewna grupa, pewna koncepcja ochrony przyrody w Polsce, no, które są różne. Natomiast to środowisko, które ja reprezentuję, stoi na stanowisku, że ochrona przyrody nie może stać w sprzeczności z działalnością człowieka. Człowiek jest elementem przyrody w Polsce. Nie da się oddzielić ochrony przyrody od człowieka. Nagroda została przyznana już po raz 14. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

dolu. No i troszkę musztarda po obiedzie ten utwór, przyznaje się bez bicia, ponieważ prezentuje artystkę, która jeszcze tak niedawno występowała w Polsce. Tak się często dzieje z różnych powodów, o których dużo by to mówić, że informacje o pewnych koncertach, festiwalach i tak dalej docierają do mnie z dużym opóźnieniem, a ja z racji spraw zawodowych też nie zawsze śledzę to wszystko, co się dzieje. Myślę to o festiwalu Radio Azja, o którym opowiadałem Państwu w roku 2016. No to jest fantastyczny festiwal odbywający się w Warszawie. Artyści, którzy się tam pojawiają, są wszyscy, przynajmniej z tego, co widzę teraz i poprzedniej edycji, wszyscy są do zjedzenia. Pani, która w tej chwili śpiewała, nazywa się Shapla Salik albo Salike. Mieszka w Londynie wprawdzie, ale to, co się słyszy, śpiewa muzykę baulów, czyli z Bangladeszu, połączoną z jakimiś takimi lekkimi, jazzującymi wtrętami, aczkolwiek nienachalnymi, gdyż, jak Państwo wiecie, nie za bardzo przepadamy za łączeniem muzyki źródeł, tak zwanej, z muzyką popularną. Czasem to się udaje, czasami mniej. W przypadku tej pani myślę, że jest to naprawdę fajne. Soul Jazz Orkiestra, znana Państwu, pewnie nie tylko z audycji Magiel Wagli. Nowa płyta, ta ostatnia płyta, Under Burning Skies, no przynosiłem tylko takie fragmenciki, bo nie mogłem się do końca przekonać do tego brzmienia bardzo, bardzo syntetycznego, nawiązującego do lat 80., do elektro. Bardzo lubię te klimaty, ale jakoś w tym wykonaniu Soldiers Orchestra, nie wiem, może przyzwyczaiłem się do tych afrobitowych podziałów i tutaj trudno mi było się jakoś przekonać. Natomiast jak tak się posłucha raz, drugi, trzeci, czwarty, to się okazuje, że tam jest kilka świetnych numerów. Między innymi pojawiają się wokaliści związani niegdyś ze słynną grupą Africa 17 Fela Kutiego, Elege Mbaye i Mambinuru Idowu. I to będzie taki kroczek już w kierunku brzmień afrykańskich, bo wydaje mi się, że teraz szybciutko sprawdzę, tak, chyba do końca audycji z mojej strony głównie Afryka, więc kończę na chwilę, tak, z Ameryką Południową. Soul Jazz Records, już chciałem powiedzieć, Soul Jazz Orchestra jako taki wstęp do współczesnej, głównie współczesnej muzyki afrykańskiej. Proszę bardzo. Utwór nazywa się Aduna Jarul Navo i jest ostatni na płycie, dlatego tak długo poszukiwałem pewnie takich brzmień, które by mi jakoś tak najbardziej odpowiadały. Proszę bardzo. Aduna komana joy libela. Adunia komana joy libela. Dama tok budiki jon. Tudu tudu nelo jeh. Tell me them till I hear that more. Chief, hold on to my heart. Y'all are the kid. Mommy been the Aduna. Y'all don't have a temple for you, so. Chief, some of you will know. Yalla burbina ni nyam ludul ja pia no mon fekunu ci jof ju ba amino ma tope ci jio teten tadu melo ye ci ja ngeul sa doom adam ni ko xaye alam jaru yenn ci akuna ala tokka di kiyo kep ko defal ni akuna katolik muy julle so dewe won la nyaana ndax ala tokka di kiyo ngo jido re yalla bi sa jeuf asa so tutu ni fi Już tak pochwaliłem Soldiers Orkiestrę, no, że taki piękny numer na sam koniec schowali panowie. No i jest to piękny numer, tylko okazuje się, tak wspólnymi siłami, Bartek Gil mi tutaj podpowiedział, że to jest przecież słynna pieśń orkiestry Baobab. Aduna Jarur Nawo, no ale wykonanie myślę, że równie fantastyczne jest. Bo jeżeli chodzi o wcześniejsze płyty, no to ja bardzo byłem za Soldiers Orchestra. No ta nowa mieszanka z elektroniką nie do końca mnie przekonała, a na koniec taki rarytasik. Aduna Jarur Nawo. Bardzo ładnie. No pani Magda się tu rozmarzyła i widzi te morze i te kąpiele i te owoce z targu kupowane. No ale wtedy pani Magdo nie mogłaby pani słuchać pewnie tego Magielka, więc czy nie lepiej pójść sobie zrobić sobie gorącą kąpiel, wziąć te ananasy z puszki i popić czymś pysznym i też można się przenieść gdzieś i miała pani te parę lat mniej, ja wtedy jakby pani chciała mieć, a nawet pani się nie przyzna, ile lat mniej ja bym chciał mieć, bo to nie wypada. Pan Robert, panie Robercie, no brakuje mi odwagi, ta moja niby obietnica, w zasadzie nie była obietnica, to była przestroga, że jeszcze się państwo zdziwią, jednak musiałbym przeżyć jakiś poważny wstrząs duchowy, żeby dojść do takiej, dojrzeć do takiej decyzji. Na razie brakuje mi odwagi, natomiast nie brakuje mi odwagi, żeby przedstawić państwu kolejnego artystę Kandę z Indonezji i proszę się ogrzać przy jego muzyczce. Tak, panie Zbyszku, być może Mateo to robi fajnie, ale w przeciwieństwie do pana, który śpiewał przed chwilą, chyba nie do końca rozumie, o czym śpiewa, a pan Kandy na pewno rozumie. No i ciekawe, czy mnie teraz przebijesz po takim strzale żywiołowym. Nie wiem, czy przebiję, bo nie jestem na wyścigach, ale mam płytę bardzo, bardzo dobrą i bardzo się wkręciłem, mówiąc kolokwialnie, w płytę. W płytę, no i znowu mam problem. Zespół, projekt, nie wiem, specjalny, jakiś taki założony, nie, założona banda, która nazywa się Suso. I płyta Keira to jest wydawnictwo, no, bardzo zasłużonej wytwórni Soundway, angielskiej wytwórni, nie tylko dla muzyki afrykańskiej. No ale tutaj w tym przypadku to jest połączenie państwa Suso i pana Kujatech z producentem angielskim Hugh Bennettem. Hugh Bennett już pojawiał się zresztą w Maglu Wagli. Tym razem zebrał ludzi z Gambii, ludzi także z Senegalu. Podobno podróżuje w całym takim koncertowym zestawie. 6 osób na scenie, głównie właśnie z Gambii i z Senegalu. No ciekaw jestem, jak te koncerty wypadają, bo całość była nagrana tam w Gambii. Wszystkie opowieści, poszczególne instrumenty. Później pan Hugh przyjechał do Londynu, gdzie zajął się aranżowaniem, miksowaniem, samplowaniem. No i wydaje mi się, że powstała płyta bardzo, bardzo ciekawa. Suso Keira, wybrałem utwór Bani. Bani, z tego co wyczytałem tutaj, w takim opisie płyty, znaczy po prostu, że wszystko będzie w porządku. Żebyś się nie przejmował, bo życie jest jakie jest i ogólnie w porządku będzie. Bani. Ale że na bani? No, nie, myślę, że nie. Mam nadzieję, że nie, zupełnie nie o to chodziło. Nie namawiasz do zła, mam nadzieję. Nie. No to nie ja namawiam, bo nie ja nagrałem tą płytę, no, niestety, rozumiem. Szkoda. Keira, projekt Suso. Bye. bani koto manjamba jamundrodro mu kominte bete jamuna saite usufa ngoye bankute kelela bani bani kari ibankute kelela yaje komi jamundrodo manu mu bani yaje woda manu mu jamundrodro nemu wa komi yemola kekende yayi talazro ah wala bani bani kari ibankute kelela ah. Najdobrze, że pan potem wszystko wytłumaczył, bo to ten pan śpiewał? Nie, to nie jest pan. To są opowieści, które przewijają się przez na całej płycie. Śpiewała pani, tak, śpiewała ale pani. Ale ona była na helu, czy to był przyspieszony obroty? Dżaby Kujatek. Nie, chyba nie? Oryginalny tak, głos, tak. Bo pani Dżabu śpiewa tutaj w kilku pieśniach. A bardzo ładnie. Bardzo ładne słowa też i taka optymistyczna ta piosenka jest. To właśnie taki... Optymistyczna. Takiej muzyki nam brakuje bardzo, myślę. I świetna do tańca, a przy okazji nie wspomagana jakąś taką elektroniką, z którą kojarzony jest Londyn i pan Hugh. Tak. Tylko wszystko jest to z tych instrumentów samplowanych podczas podróży. To wszystko było akurat nagrane w Gambii, dobrze mówię? Tak, w Gambii, w Odeikunda. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy dobrze, ale ładnie mówisz. Susokeira nazywa się. Tak bym się nie umiał. Płyta. Bardzo polecam. Na tańce wieczorne. Natomiast ja wprost przeciwnie uśpię państwa w tej chwili przez chwileczkę, gdyż przenosimy się na teren naszego pięknego kraju, dokładnie na Mazowsze. A to z okazji płyty, która w zeszłym roku się ukazała. Płyty zespołu Kapela ze wsi Warszawa, któremu to zawsze sekundujemy i zawsze coś tam ciekawego się na tych płytach znajdzie. Na tej ostatniej, co jest poświęcona muzyce Mazowsza, posłuchajmy sobie najpierw Sypianki. Tutaj zaśpiewa pani Maria Bienias, artystka mieszkańca w Woli Koryckiej. Nagrodzona nagrodą Oskara Kolberga w 2010 roku. Bardzo, bardzo pięknie śpiewa i bardzo płytka jest przyjemna. Proszę bardzo. Oj, uśnij, zepny, uśnij, mój you kołys, misio, kołys, kolibetko zły kap. Oj, to ja sobie pójdę tam, gdzie gra muzyka. No bardzo pięknie śpiewała pani, bardzo pięknie państwo grali. Na pewno te płyty wrócimy. Gości tu Multum. Bardzo mi się też podoba takie miksowanie tematów wymyślonych przez państwo z kapeli ze wsi, z muzykami tymi ludowymi. I tak, taka prawdziwa ta płyta. Podoba mi się ona bardzo. Tyle chciałem powiedzieć. Książkę mamy dla państwa do rozdania, jak państwo do nas zadzwonią, do pana Gila. To dostaną państwo książkę, która to jest powieścią czytaną w odcinkach zaraz po naszej audycji. A na koniec przypominam sobie wytwórnia Pirania. Często mówiliśmy o wytwórni Pirania. Tak. A to właśnie jest taka wytwórnia, która bardzo rzadko płyt wydaje. Aha. W zeszłym roku policzyłem, tylko 3 płyty ukazały się. A tutaj nowy rok no, zapowiada się świetnie. Składanka I'm Not Here to Hunt Rabbits, już niedługo, w kwietniu. No jeszcze zapomniałem w ogóle, że tej wytwórnie, tej Piranii. No widzisz, na początku to dużo rzeczy puszczaliśmy tak, z tej Piranii. No ale naprawdę, tak, bardzo rzadkie wydawnictwa. Mm. Muzyka z Botswany, muzyka gitarowa, bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada. Nie znam całości, bo całość w kwietniu, ale mam pierwszy utwór, który zapowiada całość. To jest pan Soli Sebozzo. Naśmiewałeś się troszkę z głosiku, że taki był... Nie, taki, właśnie mi się podobał bardzo. Wysoki, cieniutki, a tu będzie... Jeszcze cienie? Nie, tutaj akurat będzie chyba bardzo taki poważny bas zachrypiony. No Soli Sebozzo. I żegnamy się z państwem. Rampoka. Tak, żegnamy się z państwem. Ja dziękuję też za wszystkie pozdrowienia. Pan Zbyszek i tutaj jeszcze miałem od pana Malca. A Malec 74 do mnie napisał. Też znalazł się w prasie z rozrywką umysłową, co mnie nieco zaskoczyło, ale proszę bardzo, do czego to doszło. W przyszłym tygodniu oczywiście Hygena. No, uprzedzam państwa, że będzie nieźle. Nie wiem, czy państwu się to spodoba. Mnie się artysta, o którym już mówiłem, spodobał okrutnie. No i to tyle. Się z państwem dobranoc. Do usłyszenia za tydzień. Dobrej nocy. Pa. Rampoka we, Rampoka we, Rampoka we. Filmoteka Narodowa i Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Gdybym miał włączony radar ostrzegawczy, powinienem był się połapać, że coś z nim jest nie tak, że oto mam do czynienia z człowiekiem na krawędzi. Przyglądałem mu się podczas koncertu. Piosenki były dowcipne, nawet zabawne. Tymczasem po jego twarzy spływały łzy. Odcinek 30. Niedługo po tym niespodziewanym muzycznym spotkaniu, może dwa dni, może trzy, Kińskiemu wpadł w ręce karabin, o który retorycznie poprosił przed klubem. Według zeznania złożonego później w szpitalu Mount Sinai Beth Israel, a ściślej mówiąc spowiedzi na łożu śmierci, ani go nie kupił, ani nie ukradł. Utrzymywał, że padł ofiarą porwania w parku. Porywacze wręczyli mu karabin i puścili wolno. Niewiarygodna historia, wręcz absurdalna i moim zdaniem nie warto byłoby jej traktować poważnie ani przez moment, gdyby nie dwie sprawy. Po pierwsze, była to spowiedź na łożu śmierci, do czego należy podejść ze stosowną powagą. Po drugie, relacja pochodziła z ust Kińskiego i zważywszy na szaleństwa, które zawsze padały z jego ust, ta opowieść akurat nie była bardziej szalona niż cała reszta. Istniała więc maleńka, szalona szansa, że mówił prawdę. Podeszło do niego dwóch, trzech, więcej niż trzech, osobników przebranych za klaunów lub jokerów. Używał obydwu tych słów, którzy go obezwładnili, narzucili mu na głowę worek i związali go. Albo nie związali, ale po prostu poprowadzili ze sobą. Albo nie worek, tylko zasłonili mu oczy opaską. Nie widział, dokąd idą przez ten worek lub opaskę. Potem znalazł się w furgonetce, odsłonięto mu oczy i jakiś nowy mężczyzna, także przebrany za klauna lub jokera, rozmawiał z nim. O czym? O rekrutacji. Coś o wyborach prezydenckich, że są nielegalne, że się je fałszuje, że to spisek zorganizowany przez media, przez potężne korporacje broniące swych interesów, przez Chiny. I Amerykanie muszą odbić swój kraj. Trudno było stwierdzić, czy są to opinie samego Kińskiego, czy tylko powtarza, co domniemany szef Joker powiedział mu w furgonetce. Wtem w pewnym momencie słowa możemy brać przykład z islamskich terrorystów, z ich poświęcenia. Od tej pory mnóstwo bredni bez składu i ładu, lamenty nad własnym losem pomieszane z rozpaczą i starymi przepowiedniami o nadchodzącej zagładzie. Nie ma po co żyć. Ameryka! I tyle. Zainterweniował personel medyczny i przerwał zeznanie. Nastąpiły zabiegi reanimacyjne. Nie powiedział już nic więcej i długo nie pociągnął. To wszystko, co byłem w stanie sklecić z tego, o czym donosiła prasa i co sam nie bez trudności zdołałem wygrzebać. Jego przyjaciel z wojska zginął. Kto wie, ilu przyjaciół. On zaś po zakończeniu służby wrócił z zaburzeniami psychicznymi. Stracił kontakt z ludźmi, którym mogło na nim zależeć i podupadł pod każdym względem, by skończyć jako menel majaczący o wszechobecnej broni. W latach, kiedy nasze ścieżki się krzyżowały, jego tyrady ulegały zmianie. Na początku wydawało się, że jest przeciwnikiem posiadania broni, który obawia się jej rozprzestrzeniania w Ameryce, aż wymyślił teorię, że broń jest żywa. Potem z domieszką religijnego zapału zradykalizował swoją apokaliptyczną retorykę, aż w końcu z klaunami czy bez, z jokerami czy bez, z porwaniem czy bez, sam stał się sługą przemocy, ciepłej broni, która przynosi szczęście, jak w piosence Beatlesów, i wykonał jej rozkazy. Bang, bang, shoot, shoot. Zginęli ludzie i on też. Niezaprzeczalne jest jedno. Otóż Kiński ostrzelał halloweenową paradę i nim trafił go jeden z policjantów, od jego kul zginęło 7 osób, a 19 zostało rannych. Miał na twarzy maskę Jokera i był ubrany w kamizelkę kuloodporną. Pozostałość być może po służbie w Afganistanie. Zawieziono go na oddział ratunkowy szpitala MSBI i zdążył jeszcze przed zgonem złożyć powyższe zeznanie lub coś w tym rodzaju, choć trzeba zaznaczyć, że w opinii personelu szpitala równowaga umysłu Kińskiego była zaburzona i nie można uznać jego słów za wiarygodne. Dwa nazwiska na liście ofiar śmiertelnych rzucały się w oczy. Pan Murray Lett i pan Petroniusz Golden. Obydwaj mieszkańcy Manhattanu. W Halloween mieszkańcy ogrodów tradycyjnie urządzali prywatną imprezę. Był to sposób uczestniczenia w obchodach bez konieczności wypuszczania się w wielki tłum na pobliskiej 6 Alei, by obejrzeć świąteczną paradę lub do niej dołączyć. Pieti wystarczyłaby zabawa w ogrodach, ale kotka Leo miała ochotę wybrać się na paradę, a jeśli Leo czegoś chciała, nie zamierzał jej tego odmawiać, oznajmił Marejowi Letowi. Czuł się dobrze, zapewniał, naprawdę bardzo dobrze. Czuł, że kryzys ma już za sobą, uporał się z nim, chciał teraz upajać się życiem. A życie było tam, w Wigilię Wszystkich Świętych, w poniedziałek, i maszerowało 6 Aleją przebrane za kościotrupy, zombie i ladacznice. W tym domu, mimo imprezy w ogrodzie, panuje grobowa atmosfera, zawołał. Znajdźmy sobie jakieś odlotowe kostiumy i dajmy czadu na paradzie. Będziemy Rzymianami, entuzjazmował się. Nasze kostiumy będą zainspirowane filmem Felliniego. Włóżmy togi i wieńce laurowe na głowy i będziemy trzymać dzbany wina. Cudownie. Pobiegniemy w stronę życia i będziemy pić u jego źródeł, aż rano wrócimy upojeni. Zdobycie kostiumów w ostatniej chwili było nie lada zadaniem, ale cóż to dla pani Fassmarudy i Bladerglendy. Zresztą toga to tylko prześcieradło, któremu się wydaje, że jest nie wiadomo czym. I ubrani po cesarsku opuścili ogrody. Oddalili się od domu przytłoczonego śmiercią na paradę, która fetowała życie. I tak, biegnąc ku życiu, oddalając się od śmierci, wpadli w jej ramiona na 6 Alei między 4 ulicą a Washington Place. W ramiona śmierci w kostiumie Jokera, uzbrojonej w karabin AR-15. Cichy trajkot broni był niesłyszalny w kakofonie ludzkich głosów, klaksonu, ogłoszeń podawanych przez megafony i muzyki. Dopiero gdy ludzie zaczęli się przewracać, surowa, pozbawiona kostiumu rzeczywistość zepsuła zabawę. Nie było powodu przypuszczać, że Pietia lub Mary Lett zostali umyślnie wybrani za cel tego ataku. W Ameryce ożyła broń i śmierć była jej przypadkowym darem. A kotka, alpejski ryś. Leo prycha nienawistnie na każdego, kto ośmielił się do niej zbliżyć. I gdy wreszcie ucichły krzyki, gdy uspokoili się i rozproszyli biegnący i potykający się ludzie, a martwi, postrzeleni i stratowani w panice, zostali rozwiezieni tam, gdzie należy, gdy aleja opustoszała, nie licząc rozwiewanych śmieci i policyjnych wozów, gdy naprawdę było już po wszystkim, kotka gdzieś przepadła i nikt już więcej nie widział rysia Leo. A król sam w swym złotym domu zauważył, że całe złoto we wszystkich jego kieszeniach, wszystkich stertach, koszach i wiadrach zaczyna błyszczeć coraz mocniej i jaśniej, aż zajęło się ogniem i spłonęło. W tamtych dniach po strzelaninie w Halloween sporo czasu spędzałem w ogrodach, służąc pomocą Goldenom, jeśli tylko czegoś ode mnie potrzebowali. Co do Suchitry, jako czołowa członkini grupy Women in Media, która zaoferowała swoje usługi sztabowi wyborczemu demokratów, w ostatnich chwilach przed głosowaniem pracowała po 20 godzin dziennie w montażowni, przygotowując materiały do kampanii. Przesiadywałem w ogrodach. Nie tylko z altruistycznych, ale też z grabieżczych na dobrą sprawę powodów, pod wpływem silnego przekonania, że w historii, którą postanowiłem opowiedzieć, nastąpi wyczekiwane rozwiązanie. Nie przyszło mi do głowy, że w tak przesyconej już śmiercią narracji może rozwijać się kolejny morderczy wątek. I to, że Neron Golden nie musi być wcale ofiarą powoli postępującej demencji, w każdym razie nie tylko, że jest powoli podtruwany przez swoją żonę, uświadomił mi Witold Aliabue. Nie miałem zamiaru rozwijać wątku, w którym ktoś próbuje popełnić morderstwo, ale to właśnie robią z człowiekiem historię. Obierają nagle niespodziewany kierunek, a my musimy za nimi podążać. I tak oto pewnego dnia przemierzałem ogród, gdy Witold Aliabue wychylił przez tylne drzwi swą urodziwą głowę i ku memu niebotycznemu zdumieniu syknął. Psst! Stanąłem jak wryty. Przepraszam, czy ty właśnie na mnie psyknąłeś? Si, zasyczał znowu, przywołując mnie gestem dłoni. Zaciągnął mnie do kuchni i zamknął drzwi od ogrodu. Zwracam się do ciebie w największym zaufaniu, ma się rozumieć. Jestem pewien twojej uczciwości i że nie powtórzysz, od kogo się o tym dowiedziałeś. O co chodzi, Vito? Mam pewne podejrzenia. Tak się mówi. Tak, podejrzenia. Ta Wasylisa, żona signora Nerona, ciężki przypadek, jest bezwzględna. Jak wszystkie, zawahał się, jak wszystkie Rosjanki. Co chcesz przez to powiedzieć, Vito? Chcę powiedzieć, że ona go zabije. Że w tej właśnie chwili go zabija. Widzę jego twarz, gdy tędy przechodzi. To nie jest starcze osłabienie. To coś innego. Jak niby to robi, spytałem. Wzruszył teatralnie ramionami. Nie wiem, nie znam szczegółów. Po prostu widzę, że pan Golden wygląda na chorego. Chorego, w dziwny sposób. Wszyscy trzej spadkobiercy nie żyją. Pozostaje tylko jej dziecko. I gdyby tak przypadkiem Neron też w tym momencie przesunął palcem po gardle, kto wtedy dziedziczy? Rozumiesz? Sprawa jest całkiem jasna. W centrum tego wszystkiego znajdowało się moje dziecko. Mój dwójpółroczny syn. Nie, prawdopodobnie nie była morderczynią, ani nie zleciła żadnych zabójstw. Była tylko przebiegłą manipulatorką, bliską zwycięstwa w swej wojnie. Andrzej Chyra czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Salman Rushdie, Złoty Dom Goldenów. Muzyka Łukasz Borowiecki, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski. Opublikowało wydawnictwo Rebis. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50.